विचार कल मीमांसकों का खंडन किए थे। मीमांसक लोगों का सिद्धांत था कि भाई जो भी पैदा होता है तीन ऋणों से युक्त होता है और तीन ऋणों का मुक्ति के द्वारा ही उसकी मुक्ति होती है। जाय मानो भाई ब्राह्मण त्रिविण ऋणवान जायत है, श्रुति है। ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्यो प्रजा पितृभ्य, ये श्रुतियां हैं कि ऋण मुक्ति का साधन बता रहे हैं। स्मृति ने कहा था ऋणानित्रीणी अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेश अनपाकृत्य मोक्षं दो मानव व्रजत्यद इत्यादि स्मृतियां थी जिनके आधार पर मीमांसकों का कहना था कि भाई ऋणापकरण किए बिना ही मोक्ष में जो जाएगा वो उचित नहीं होता। तो इसीलिए श्रुत्युक्त जो विशेषार्थ न जाने वाले जो विचार व्यक्त की थी तो उसका खंडन श्रुति ने यहाँ पर किया, नहीं नहीं जाया में इत्यादि कर स्पष्ट कर दिया। ये जो पुत्र वित्त इसमें साधन मोक्ष के नहीं है और केवल ये हलोक और परलोक आदि के लिए होता है और अविद्वत विषय के बस साबित हो गया कि विद्वत विषय के बारे में आगे कहेगा भी किम प्रजा कर श्याम ये श्याम नो यम आत्मा एम लोक। अब धरती प्रपंच के मत का खंडन करने के लिए आरंभ के चित्त धरती प्रपंच पक्ष उत्थापयत के चित्त की पितृलोक देवलोक जयोपि पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यवृत रेवा। इसका कहना है इन तीन लोगों के योग्य अपने कर्मकांड और उपासना करते ही बराबर आपको मोक्ष हो जाए। जैसे आपने कहा पुत्रण अयम लोको जय, पुत्रण अयम लोको जय होने से क्या हुआ वो पिता तो मर के तो चला गया, मैंने इस लोक से अलग हो गया कि नहीं हो गया। इस लोक से इसको जीतने का मतलब इस लोक से मर के बाहर हो जाना, ये अर्थ निकल रहा है। पक्ष क्या ना इधर देवलोक हो जाइए पितृलोक को जाएगा मतलब भी वहां जाकर के वहां भी किसी को संप्रति कर्म जैसे कुछ सौंप देगा और अपने वहां से भी आगे बचा जाएगा। इधर तीनों लोगों से परे हो जाएगा तो कहां जाएगा मोक्ष, ये पूर्व युक्ति मिली ना उसको पुत्र ने हम लोग को जय पुत्र के द्वारा जो है भैया परिस्थित होता हो भी इस लोग को जीत गया फिर भी शरीर तो है नहीं मरा मर गया है यहां से चला गया वो। इस लोक से व्यावृत होने पर भी इस लोक का जय हुआ है ना, इस लोक से अलग होने के बावजूद भी पुत्र रूपेण और स्वर रूपेण प्रदर्शित होता हुआ वह इस लोक को जीत लिया, व्यवहार आपने किया है अर्थ किया। उसके अर्थ हम कहेंगे पितृलोक में भी ऐसे कहो पितृलोक से चला जाएगा फिर भी उस पितृलोक में वो स्वरूपेण व्याप्त कर रहते हुए उस पितृलोक को जीत गया। इसे देवलोक से भी परे हो जाएगा और देवलोक में ही व्याप्त होता हुआ स्वरूपता को प्राप्त करते हुए देवलोक में न रह करके भी देवलोक से बाहर जाकर के भी उस देवलोक को जीत गया सर किया जा सकता है। ऐसे करोगे फिर तीनों लोगों से परे जाओ तो कहां जाएगा मोक्षित हो जाए मिलेगा। पूर्व पक्ष ज्ञान करते प्रवंश का यथा आपने अयम लोक को जय के लिए इस लोक का विजय के लिए कहा है उसी प्रकार से पितृलोक देवलोक जयो भी पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यावृत्ति रे उनसे व्यावृत होना ही उनका जय, उनसे अलग हो जाना उनसे परे हो जाना ही उसका जय। तस्मात पुत्र कर्मा पर विद्या भी समुचित अनुष्ठिता भी व्यावर्त सन परमात्म विज्ञान मोक्ष मधिगच्छति की परंपरा मोक्षार्थान एव पुत्राय साधना इच्छन्ते। इधर कहता है पुत्र कर्म और अपर विद्याओं के माध्यम से सुविच्छे पूर्वक अनुष्ठान करने पर वो क्या होगा इन तीनों लोकों से व्यावर्त हो जाएगा, व्यावर्त हो जाने पर उसका परमात्म विज्ञान प्राप्त होगा और वह मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। कर्म ज्ञान समुच्चय कर्म समुचित ज्ञान से ही मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते तो अपना बात सेट हो गया उनके लिए बिल्कुल सही सही लग रहा है। इसलिए परंपरा मोक्षार्थान एवं पुत्र कर्म पर विद्यानी, इसलिए जो ना पुत्रादि जो साधन है वो मोक्ष के लिए ही है, ये बात परंपरा से परंपरा मोक्ष के साधन होते हैं ये बात सिद्ध हो गया। तेषाम विमुखा पिधान आय यमेव श्रुति उन लोगों का भी मुख को बंद करने के लिए यही श्रुति जवाब है। समझिए कृत संप्रतिकस्य पुत्रिणः कर्मिणः, जो संप्रति कर्म को कर दिया ऐसा जो पुत्रवान पिता, पुत्रण मने पितुः इत्यर्थ, पुत्र वाला पुत्रस्य स्थिति पुत्री पुत्रणः पुत्रणः, षष्ठी में आया पुत्रणः, षष्ठी में भी पुत्रणः बनेगा। इसे कहते हैं कृत संप्रतिकस्य पुत्रिणः कर्मिणः, जिसे संप्रति कर्म कर दिया ऐसा जो पिता कर्मकांडी वो त्रिणात्म विद्या विदः। लेकिन कैसा है, केवल कर्मी नहीं, ये त्रिणात्मा का भी बोध है उसको, त्रिणात्म स्वरूप प्रजापति स्वरूप के साथ उसका भेद उपासक किया हुआ है, उसी का फल प्रदर्शन आय प्रवृत्ता, फल को प्रदर्शन करने के लिए ही ये श्रुतियां प्रवृत्त हुई है और ज्ञापन कर रही है श्रुतियां, इनका फल क्या है, यह लोक प्राप्ति है, यह लोक या पितृलोक या देवलोक है, मोक्ष नहीं। तब पूर्व पक्षी कह सकता है इन तीन को ही प्राप्त कर जाए मोक्ष है, मान लो न चीदम यह फलम मोक्ष है, शक्यम वक्तम, ये जो फल है ना यही मोक्ष है, ऐसा कथन करना संभव नहीं है। क्यों, अन्न संबंधा एक हेतु है, अन्न संबंधी है, मेरा तब कार्य का जो कार्य होता है वह नित्य नित्य ज्ञान और उपासना और कर्म का एक कार्य है। अन्ना नाम पुनः पुनर्जनित दर्शन, अन्नों का पुनः पुनः उत्पत्ति भी बताई और त्रिणात्म भाव को प्राप्त कर लिया और तो उसकी बार बार उत्पत्ति होती रही, प्रजापति रूपेण वो त्रिणात्मा है और त्रिणात्मा होने से वो त्रिणात्मा बार बार उत्पन्न होने से उसकी भी उत्पत्ति कही जाएगी, तो बार बार उत्पन्न विनाशशाली है, उसको मोक्ष कैसे कहोगे। यदि न कुरिया क्षीयतः इति, मंत्र पहले आ चुका है, यदि मानव नहीं करता स्पष्ट, यदि क्षय श्रवणाच ऐसे क्षय का श्रवण भी हो रहा है यहाँ, ऐसे क्षयशील फल को मोक्ष कहना उचित नहीं होता। शरीरम ज्योति रूपम इति च, और शरीरम ज्योति रूप ने कार्य और आधार, कार्य रूप आधार और कर्ण रूप वस्तु सबके लिए बता, वाक का आधार पृथ्वी है, वाक का कर्ण अग्नि है, पृथ्वी अग्नि का वर्ण आया हुआ है, तो कार्य कर्णत्व उपपत्ति है और कार्य कर्णत्व की उपत्ति भी कहां होती है, मोक्ष में ही। त्रयम वायुम विधि आगे उपसंहार में छठे खंड में छठे ब्राह्मण में, ये पांचवा ब्राह्मण पढ़ रहे हो, पांचवे ब्राह्मण की अठारहवीं कंडिका पढ़ रहे हैं आप, छठे ब्राह्मण के पहला ही जो कंडिका में आया हुआ है त्रयम वायुम सर्वम नाम रूपम कर्म, लिखा है वहां पर इति च नाम रूप कर्मात्मकत्व उपसंहारा, नाम रूप कर्मागत्व कर्मात्मकत्व ना उपसंहार भी किया हुआ है। नचिदमेव सानंतरं संहतम सत् कसिचित मोक्षार्थम कसिचित त्रिनाट फलम इति स्वादे वाक्य लोगंतुम और पंच कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फिर इसकी व्यवस्था यूं कर देंगे, इन्हीं वाक्यों के आधार पर ऐसा कि हाँ कहा जाए, अरे जो ऐसा करेगा उनमें भी किसी किसी को जब बहुत कर जाएगा तो मोक्ष, थोड़ा करेगा त्रिनाटन, और कितना करने पर मोक्ष ये पूछना नहीं, वो बहुत हो गया अति कर दिया उसने तो मोक्ष जाएगा, और थोड़ा बहुत करेगा तो त्रिनाटन लौट जाएगा। ऐसी व्यवस्था आप इन वाक्यों के आधार पर नहीं दे सकते। पूर्व पक्षी कहता है केवल इदमेव साधन त्रय, यही जो साधन त्रय है संहतम समुचित होकर के सत संहतम सत समुचित होकर के कसिचित मोक्षार्थम, किसी को मोक्ष दे देगा, कसिचित त्रिनाथ फलम भवति, किसी को त्रिनाथ फल प्राप्त करा देगा, इति अस्मादेव वाक्य अवगन्तुं शक्यमिति चेत् न, न च शक्यम न च इदं शुरुवाय, ऐसा अवगन अवबोध करा सकते हैं ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, तो कहते नहीं हो सकता। क्यों, पुत्रादि साधनां त्रिनाथ फल दर्शनीय उपक्षिणत्वा, एक वाक्य का दो अर्थ ले लोगे ना वाक्य में दोष हो जाएगा, वह वाक्य का लक्ष्यार्थ एक ही हो सकती है, अनेक नहीं हो सकता, वाच्यार्थ एक होगा लक्ष्यार्थ एक ही हो सकता है, क्यों शक्य संबंध लक्षण करोगे अनेक कहां से आ जाएंगे, वहां लक्षितार्थ भी एक ही हो सकता है। इसे पुत्रादि साधनों के द्वारा त्रिनात्र जो फल दर्शन बताया गया है उस का बोध कराने में ही वाक्य का सामर्थ्य उपक्षीण हो गया, अतः एक नया एक और अर्थ भी बोध कराने में उसके सामर्थ्य नहीं होता है। इस प्रकार से मीमांसक और भर्तृप्रपंच दोनों के पक्ष को प्रभा का खंडन कर दिया। अब मंत्रार्थ में जा रहे खंडिका का प्रतिव्ययी प्रतिव्याश्च येनम अग्नेश्च प्रतिव्यय मैंने प्रतिव्याह ऐसा प्रतिव्यय चतुर्थी हो गया है षष्ठी अक्षर और अग्नेश्च और अग्नि ये दोनों के दोनों क्या है दैवी मैंने अधिदैवात्मिक आधिदैवात्मिक ये जो पृथ्वी और अग्नि दोनों क्या करेंगे एनम एनम ने उपासक उस उपासक में आदिदैविक जो पृथ्वी और अग्नि प्रवेश कर जाएगी अर्थात वो उपासक भी उनके साथ तादात्म्यता को प्राप्त कर जाएगा। वाक एनम आत्मिक जो वाक है पृथ्वी और अग्नि रूपी आदिदैवात्मिका वाक जो है वो एनम कृत संपत्तिकम जिसे संप्रति कर्म करके सब त्याग कर दिया है उसमें आविशति पूर्व से भाई सभी का अंदर उपादान भूत तो है ही हो पहले से यदि पृथ्वी अग्नि न हो तो आप कैसे बोलेंगे अज्ञानी भी कैसे बोलेगा पृथ्वी रूपी आधार है उसके पास और अग्नि रूपी अनुग्रह देवता न हो किसी की वाणी नहीं चलती है तो इसका मतलब क्या पृथ्वी और अग्नि आधार और कर्ण तो अनादिकाल से सभी के पास है फिर इस उपासना में प्रवेश कर लेगा ये क्यों कह रहे हो सभी को पहले से फर्क क्या है तो समझा रहे सर्वेशम वाच्य उपादान भूत दैवी वाक पृथ्वी लक्षण दिव्य बात तो है सर्वेशम ही वाच्य सभी की जो वाणी है ना इसका उपादान भूता दैवी वाक ही होती है जो पृथ्वी रूपा है। अंतर क्या है वो बताने का साहि आध्यात्मिक असंगादिदोषी निरुद्धा अविदुषा विदुष तद्दोषापकम आवरण भंग उदकम प्रदीप प्रकाश अविद्वान के अंदर क्या है ना आसंग विदोष से कर थक गया दैवी वाक सभी के अंदर लेकिन उस पर पर्दा पड़ गया क्यों अज्ञानी के अंदर अनेक प्रकार का द्वेषादि होता है वो द्वेषादि के कारण से क्या हो गया वो दैव का छन्न हो गया आसक्ति आदि दोष से ग्रस्त हो गया जैसे आप है ना देवासुर संग्राम दुष्ण बतावे आसुर लोगों ने उसको भीन दिया अतः से वो अपने लिए अच्छे अच्छे रहता है और बाकी सबको खराब देने लगता है। ये जो स्वार्थ परार्थ भेद बुद्धि से व्यवहार होता है आसक्ति है इस दोष से ग्रस्त है और विद्वान के अंदर ये दैवी वाक और विद्वान के अंदर ये नहीं है जिसे संप्रति कर्म कर दिया अथवा संन्यास ले लिया संन्यास के बाद मेरा और पराय उसका है ही नहीं वाणी प्रयोग होता ही है पर हित स्वहित का चिंतन होता ही नहीं। इसलिए कहते कि देखो साई आध्यात्मिक जो आसंग है आदि दोष जो शरीर आदि को लेकर के होने वाला आसक्ति आदि अनेक प्रकार के दोषों से निरुद्ध था वह अविदुषा अविद्वान के अंदर वह वाणी वह दैवी वाक जो है निरुद्ध हो गई है विदुषस्तु तद दोषा और विद्वान के अंदर क्या हो गया वह दोष दूर हो गया है। हाथ वह है जिसे दृष्टांत दे रहे हैं आवरण भंग उदकम आवरण भंग कर दो जल क्या होगा चारों तरफ फैल जाए कोई मतलब नहीं उसको कहां जा जहां भी निम्न प्रदेश मिल गया वो इधर भाग है ना कोई घड़ा है कोई बोतल है फूट गया कुछ हो तो क्या होता है जहां उसको रास्ता मिल जाए वहीं से फैलना चालू कर दिया बांध टूट जाए नहीं बुरा हालत हो जाता पानी एकदम जहां देखो वहां चल जाए स्वतंत्रता है और शरीर आदि का अभिमान वाला वर्णाश्रम का अभिमान करने वाले में परिच्छिन्नता हो जाए अतः उसके वाक दैवी वाक जो है ना ग्रस्त हो गए और संन्यास ले लिया अवयम सर्वोदेश कर दिया जब उसने अब उसने अपने शरीर से लेन देन उसको ना किसी शरीर से लेन देन ना पत्नी बच्चा कच्चा कोई मतलब नहीं रह गया सबसे वो अलग हो गया है ना, अर्थात तो सबका हो गया। सबसे अलग होने का मतलब क्या है? उसका अपना किसी विशेष संबंध न होने का मतलब है वो सबका हो गया है। उसी प्रकार जैसे जल अब तक एक बांध आदि में, घड़े आदि में बंधा हुआ था, और अब तो सब तरफ चलकर सारी पृथ्वी का हो गया। उसी प्रकार अथवा वो भी लेकिन निम्न प्रदेश की ओर ही भागता है ना, कोई दोष दे सकता है? वो तो निम्न प्रदेश की ओर ही जाता है। इसी प्रकार से आप देखते साधु लोग अपने भगत की ओर ही क्यों गुणगान करते हैं, दूसरे को तो देखते भी नहीं है। ये दोष आ सकती है ना, सन्यासी हो अभयम सर्वोदय जो, फिर भी अपने भगत आ जाए तो वी आई पी कमरा, दूसरा आ गया तो हाँ भाई डब दो उधर धनों में साला मच्छर वाले कमरे नहीं। क्यों ये भेदबुद्धि क्यों आई साधु के अंदर? इसे दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। वास्तव में सन्यास जो होता है, वास्तविक संप्रति कर्म करके जो त्याग चुका है, उसके अंदर कैसा होता है? प्रदीप प्रकाश सर्वत्र समान रूप से फैलता है। वहां निम्न देश की ओर भागना है ही नहीं, ऊपर नीचे चारों दसों दिशाओं में आपसे अवरोध खो जाए तो बात अलग है, आपके पीठ में नहीं पड़ेगा प्रकाश, आप अवरोध के प्रकाश का स्वभाव क्या है? दशो दिशाओं में समान रूप से फैलना। वही दैवी वाक वाला विद्वान के अंदर होता है। विद्वान के अंदर जो दैवी वाक है सभी और सभी के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होता है। ये विशेषता उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष होता हाँ, हिताहित वचन बोल सकता। हम लोग भी डांट देते हैं फिर भाई, अरे परीक्षार्थी परीक्षार्थी दोनों परीक्षा में दिमाग लगा रहा था, क्या पर ध्यान दो, परीक्षा तो गौण रखो, मत तो नहीं बोल रहे ठीक है, सर्टिफिकेट कमाओ अपने नौकरी करो जो करना बाद की बात, लेकिन स्वाध्याय में महत्व दो, विद्या को प्राप्त करो। परीक्षा गौण, परीक्षा लक्ष्य हो गया, स्वाध्याय गौण, तो गलत। उस व्यक्ति को कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो तंखाया बन के रह जाएगा जिंदगी। सिर्फ परीक्षा देना गलत नहीं है, लेकिन परीक्षा ही लक्ष्य हो जाना गलत है। कारण क्या है? क्योंकि परीक्षा नकल होता है, परीक्षा में कोई दम नहीं है आज की परीक्षाओं में, इसे लक्ष्य परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस आध्यात्मिक शास्त्र की जब वेदांत आचार परीक्षा देते हो तो स्वाध्याय प्रधान परीक्षा कौन, वही वास्तविक विद्या, वही छात्र। और बाकी सब केवल रोटी के लिए, वो भी जैसे वो बीए बीएससी बीकॉम सर्टिफिकेट पा रहा है, वो पढ़ नहीं पाया और ये दूसरा सर्टिफिकेट पाने के लिए आ गया, तो लक्ष्य तो तुम्हारा रोटी हुई ना, स्वाध्याय कहाँ रह गया? आप यहां भी परीक्षा केवल रोटी कमाने के दृष्टि से दे रहे हैं, और यदि ऐसी स्थिति में वही लक्ष्य हो जाए फिर विद्या प्राप्ति कैसे हो जाएगी? फिर ये नहीं कि परीक्षा की निंदा है ना, स्वाध्याय के महत्व बताने के लिए परीक्षा को गौण बनाना पड़ता है, उसकी निंदा करनी, क्योंकि यही वास्तव में आपको इस जीवन में किया जन्म जन्मांतर साथ देने वाला चीज है, और सर्टिफिकेट तो इसी जन्म में आपको नौकरी देने काम आता है, किसी काम का नहीं। अंतर को समझनी चाहिए ना। हम लोग बोले थे कई लोग तो एक बार डांट दे परीक्षा होती, लोग हम कुछ नहीं मानते तो सब भाग गए, नाराज हो गए, तो परीक्षा तो कुछ नहीं मानते, परीक्षार्थी को हम कुछ नहीं मानते, बात सही है। क्यों? परीक्षा ही उसके लिए प्रयोजन हो गया ना, मुख्य लक्ष्य हो गया। हाँ विद्यार्थी को मान, विद्यार्थी चाहे कोई संप्रदाय का हो, चाहे गृहस्थ वाला को, चाहे कोई विद्यार्थी है ना, वो इंपॉर्टेंट, वो मुख्य, परीक्षा उसके लिए गौण हो गई, और परीक्षार्थी के लिए विद्या गौण हो जाता है, तो परीक्षा मुख्य हो गया। ऐसे व्यक्तियों को क्या होगा? समस्या क्या है? कारण है इसमें यह है, आप उन्हीं ग्रंथों को पढ़ोगे और उन ग्रंथों का उतनी हिस्सा पढ़ोगे जो तुम्हारी परीक्षा के काम के। एक ग्रंथ का भी अनादर हो जाता है, ये हमने देखा है। बहुत विद्यार्थी परीक्षार्थियों को देखा पढ़ते हुए, ब्रह्मसूत्र पढ़ने आएंगे प्रथम अध्याय पढ़ लेंगे, द्वितीय अध्याय पढ़ लेंगे, आगे जो सही नहीं परीक्षा में है नहीं ना। अब आपने उस ग्रंथ को आधा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ग्रंथ का अपमान हुआ, इसे बड़ा पाप किया। इसीलिए परीक्षार्थी को मैं कहता हूं, तुम परीक्षा को गौण रखो, कोई भी ग्रंथ अधूरा छोड़ना, चाहे तुम्हारी परीक्षा में उसमें जितना हिस्सा है ठीक उतना हिस्सा तो पढ़ी लो, और अतिरिक्त हिस्सा भी पढ़ना चाहे पूरा ग्रंथ को पूरा पढ़ो। और कई ग्रंथ ऐसे परीक्षा में पूरा है नहीं, अब रघुवंश है कौन पूरा पढ़ता है, परीक्षा में जितने पढ़ ली बात बार बार को सबको फेंक देते हैं वो ग्रंथ। यदि आप विद्यार्थी हैं कोई भी ग्रंथ आप पढ़े तो पूरा परीक्षा के हिसाब से तो है ही है, उसे अतिरिक्त को भी पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में नहीं है, तभी माना जाएगा विद्यार्थी हैं और परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा गौण है आपके लिए। तब ऐसे व्यक्तियों के लिए ही हम लोगों के जिस स्वाध्याय लाभ देता है, नहीं तो क्या फायदा, वो खुद पाप कमा रहा है उसका लाभ नहीं देता। उस दृष्टिकोण से हम लोग इसका खंडन मंडन करते हैं, और ये नहीं कि वो परीक्षा देना ही नहीं चाहिए, पाप है परीक्षा देना, ये नहीं, दो कोई बात, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जाती है कि भाई देखो विद्वान के अंदर क्या हो जाता है, वो अंतर पड़ गया, अविद्वान क्या है उसके अंदर परिच्छिन्नता, परीक्षा आदि भाव में यही होता है ना, परिच्छिन्नता आ गया दिमाग मेरे में, इतनी पढ़नी है क्यों परीक्षा में इतनी आनी है ना, परीक्षा में जितनी आनी उतनी पढ़नी है, तो परिचिन बुद्धि हो गई ना, वो परिचिन बुद्धि हो गई तो विद्या कहां से, अविद्वान ही कहा जाए, और विद्वान के अंदर परिचिन बुद्धि नहीं रहती है, मुझे पूरा पढ़ना है, पूरे शास्त्र पढ़ना है, पूरा लघु प्रस्थान्तर सुनना है, ये भाव रखना है, वो विद्या वो विद्वान, वही विद्वान बन सकता है। इसलिए इनका कहना है विद्वान के अंदर है कि वो दोष का अपगम हो गया, उसी दृष्टांत दो समझा, इसीलिए आवरण भंग उदकम प्रदीप प्रकाश व्याप्त उच्चते, वह बात को श्रुति ने कहा है पृथ्वीया अग्नेश्च एनम देवी वाप आज, उसी बात को दूसरे शब्दावली में कह दिया, यह जो विद्वान के अंदर ही पृथ्वी और अग्नि दोनों के दोनों अपने देवी वाग रूपेण प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात निष्प्रतिरुद्ध होते हैं, निरावरुद्ध होकर के वहां पर जय अभिव्यक्त पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त साच देवी वाग अमृतादि दोष रहता, इसलिए वह यह जो देवी वाक है वो अमृतादि दोष से रहित है, शुद्ध और अशुद्ध यया वाचा दैव्या यद्य देवात्मने परस्मैवा वदति, इसलिए उन उस दैवी वाणी के द्वारा जो जो बात वह अपने लिए कहता है या दूसरे के लिए, इसे भेद है नहीं, अपना पराय भेद नहीं है, लेकिन प्रारब्ध कर्मशात शरीर के रक्षा है तो जो भी कह देता है अपना या दूसरे के हित में जो कुछ भी कह देता है तत्तद् भवति अमोघा अप्रतिबद्धा, वह वैसे ही हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता, मिथ्या नहीं होती उसकी वाणी, प्रतिरुद्ध नहीं होती, वाग भवति कर्ता अप्रतिबद्धा होती, किसकी अस्य वाग भवति उस विद्वान का कि संप्रति कर्म आज करके अन्न त्रिन्नात्मक प्रजापति को स्व अभेद रूप अंग उपासना करने वाला उपाय, तथा ठीक उसी प्रकार से अन्य भी बताना जरूरी ठीक है ना, वाक मन प्राण, मन के लिए बोल रहे दिवस चैनम आदित्याच दैव मन आविशति तत्सै दैव मनो येन आनंदे भवति अथो न शोचति, दिवस चैनम आदित्याच जीव और आदित्य ये भी दोनों से जो दैवी मन है ना, आधार और कर्ण रूप है, इन दोनों से जो दैवी मन है वह भी एनम उपासक भाविष्यति, इस उपासक में प्रवेश कर जाता है, तद्वै दैवम मनो, इसलिए वह यह जो दैव मन हो जाता है उसका, इसलिए जिसके द्वारा वह आनंदी एव भवति सदा आनंदी रहता है, प्रसन्न अथवा न सोचता, दिव्य मन के कारण से उसे शोक का संग नहीं हो सकता, इसका क्षुद्र मन है, आसक्ति आदि दोषों से युक्त मन है, परिच्छिन्न बुद्धि वाला है, उसी के अंदर दुख का संबंध होता है, अपरिच्छिन्न वाले के साथ दुख का कोई संबंध नहीं, तथा आगे और विस्तार से विचार आगे देखिए, तथा दिवस चैनम आदित्याच दैव मन आवश्यक तच्च दैव मन स्वभाव निर्मल, वो जो दैव मन है ना स्वभाव से निर्मल है। ये न मनसा तारस निर्मल मन के द्वारा असौ व उपासक आनंदी एव भवती अत्यंत प्रसन्न रहता है सुखी है। अथ अपि इतना ही नहीं फिर भी न शोच चुकती और वे बात जानो कि वह उसके अंदर शोक का संबंध नहीं होता। शोकादि निमित्त नहीं होता, शोकादि का निमित्त ही नहीं रहता। शोकादि का निमित्त क्या है? परिच्छता अहंता ममता का भेद आदि को ग्रहण करता है, यह भेद बुद्धि ही शोकादि का निमित्त है। जिस लोग ये कहते रहे तुम तो पश्यति फिर काम हो का शोक का जहाँ एकत्व का अनुभव करने लग गया फिर वहां मोह का शोक का इस शोक का निमित्त क्या है? मतलब अनेक वो शोकार का निमित्त ही नहीं रह जाता है जब दैवी मन का संपादन हो जाता है। अभ्यश्चैनम चंद्रमसश्च दैव प्राण आवशति स वै दैव प्राणो यह संजर्गंश्च संजर्गंश्च न व्यतधे अथ उ न रिष्यति स एवमिति सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति यतैषा देवता एव गंस यतैथां देवता गं सर्वाणि भूतानि वन्दि एवं हैवं विदगं सर्वाणि भूतानि वन्दि यदु किञ्चि माह प्रजाः शोचन्ति अमा एव आसां तत् भवति पुण्यम् एवं गच्छति न वै देवान् पापं गच्छति। अभ्यश्च एवं चन्द्रमश्च जल रूपी आधार और चंद्रमा रूपी करण के द्वारा से भी वो जो दैवी प्राण है वो उसके अंदर पूर्ण रूप में उपासक के अंदर अभिव्यक्त हो जाता है। उसमें प्रवेश करते का मतलब क्या? पहले से विद्यमान है अभिव्यक्त हो गया, तो मल हट गया अभिव्यक्ति हो गई। जैसे दर्पण में आपका तो प्रतिबिंब पहले से भी विद्यमान है लेकिन मल था वो हट गया तो क्या हो गया? आपने डाला क्या बाद में उसके अंदर वो तो अभिव्यक्त हो जाता है। उसे देवी भाव तो सभी के अंदर है, उसके अंदर भी है लेकिन बाकी उनके अंदर राग द्वेष आदि दोष आसंग आदियों से ढका हुआ है, प्रद्रुद्ध हो रखता है और इसके अंदर क्या हो गया? वो दोष आदि का अभाव हो गया है संप्रति कर्म और संन्यास के कारण से, अतएव इसके अंदर विभक्त हो जाता है। सवै दैव प्राण वही है यह दैव प्राण यह संचरंश असंचरंश निव्यतदे प्राण आदि प्राणी भेदों में संचरण करता हुआ समस्त व्यक्ति रूपेण संचरण न करता हुआ संचरण असंचरण समस्त व्यक्ति भेद संचरण करते हुए और समस्त व्यक्ति संचरण न करते हुए कभी भी किसी भी स्थिति में भी यथा को प्राप्त नहीं करता। अथवा जंगमेश संचरण स्थावरेश असंचरण जंगों में हम लोगों के अंदर प्राण ऐसा है घूमता फिरता हुआ दिख रहा और स्थावरों में भी प्राण है लेकिन घूमता फिरता हुआ नहीं, ऐसा वह दैवी प्राण हो जाता है। और कहीं भी किसी भी रूप में रहे चाहे स्थावर रूप में रहे इसे तो भक्त लोग क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं महाराज हमें वो द्वारा मनुष्य मत दो, कोई बात नहीं हमको बेवल इतना कर देना कि वृंदावन मुझे कुत्ता बना दो काम चलेगा, वृंदावन मेरे को एक पत्थर बना दो, एक पेड़ बना दो, पौधा बना दो, हम खुश बस हम चाहते हैं वृंदावन में हमारा जन्म हो चाहे किसी रूप संचरण असंचरण वहां कोई व्यथा नहीं। भक्ति का भक्त का भक्ति के स्वरूप है कि वो कहता है मेरे को उसमें भी आनंद ही आनंद है, कहने का मतलब क्या? व्यथा नहीं का मतलब उस स्थिति में भी हमें आनंद ही मिलेगा, दुख का संश्लेष नहीं होगा। ये दैवी मन दैवी प्राण दैवी वाक्य इसे कहते हैं अथवा वो नरिष्यति, इसीलिए जो ना और कभी वो नष्ट ही नहीं हो, कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक बार पेड़ पौधा भी बन जाए वृंदावन में या काशी में उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और मनुष्य बन के वहां जाकर रह गया फिर तो क्या था? ये तो बाह्य में, और यदि योगादि साधनों के द्वारा अपने वास्तविक वृंदावन वास्तविक काशी में वास कर गए आप फिर तो क्या क्या? फिर तो मुक्ति अपने हाथ में कर जो है करामल तो बताए, अपनी काशी कहां है उसको भी जा बोलो प्रश्न करनी पड़ेगी। वर्णा नदी कौन सी है, असी नदी कौन सी है, वाराणसी के बीच में काशी क्षेत्र कौन है, उस काशी में भी अभिमुक्त प्रदेश कौन है, सब वर्णन उपनिषद में किया है सनत कुमार जी ने। उसको यदि भावना करके हम उसको अंदर देखें और उसमें स्थित हो जाएं, तो आप तो निरंतर काशीवास में वृंदावन वास कर रहे हैं। जहां भी होंगे वहीं काशी आपके लिए, वहीं वृंदावन। बाह्य लौकिकी काशी वृंदावन की अपेक्षा से यह आंतरिकी जो पारलौकिकी काशी और वृंदावन में वास कर रहे, तो निश्चित रूप से कोई समझ नहीं। इसको कहा जाता ना आत्मयोग से शरीर को त्याग दिया, का मतलब क्या, उस स्थान में जीव ब्रह्म एकता की वृत्ति कर दिया, तो शरीर छोड़ दिया, तो भूमध्य प्रदेश को ही कहते। लेकिन किस प्रकार से वो बनता है एक अलग चीज है, सीधा भूमध्य ध्यान करने से नहीं होता, वो प्रक्रिया वहां दी गई है, उसको पढ़ो समझो और अभी से अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो शायद मौत के काल में वो स्थिति आ ही जाएगी, तो उससे पहले भी अनुभव हो सकता है, अभ्यास के ऊपर निर्भर। इसलिए का कहना यहाँ पर कि नरिष्यति, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता, तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। एवं एक सर्वेशां भूतानां आत्मा भवति, ऐसा जो त्रिनात्म का दैवी स्वरूप से अभिन्न हुआ जो जो उपासक है वह सभी का आत्मा ही हो जाता है, और सर्व शरीर अभिन्न हो जाता है, सर्ववाग अभिन्न, सर्व प्राणाभिन्न, सर्व मनाभिन्न हो जाता है। यथा एषा देवता एवं गंसा, जिस प्रकार से हिरण्य गर्भ यथा ऐसा हिरण्य गर्भो देवता एवमेव स, उसी प्रकार से जैसे हिरण्य गर्भ समस्त भाव में स्थित होकर के हम सभी के शरीरों में ताजत होता हुआ सभी के शरीर के वाक प्राण और मन से अभिन्न होकर के व्यवहार कर रहे हैं, उसी प्रकार से वह उपासक भी हो जाता है। यथा एताम देवताम सर्वाणी भूतानि बनती, जिस प्रकार से इस हिरण्य गर्भ रूपी देवता को सभी उपासक क्या सभी लोग उसका पालन करते पूजा पाठ दुनिया भर कर रहे हैं, एवमेव एवमिदं सर्वाणि भूतानि भवन्ति, उसी प्रकार से उपासक को भी चारों ओर से जीव चराचर एक प्रकार के लोग हर प्रकार का व्यक्ति उसकी उपासना उसकी पूजा भजन ध्यान करने लगते हैं। ये जो किंचि माह प्रजा शोचंती अमाएव आसाम तद भवति, और ये जो प्रजाओं के अंदर शंका हो सकता है यदि सर्व आत्मा हो गया ना, सर्वेशम आत्मा बोल दिया आपने, सर्वेशम भूतानाम आत्मा, अरे सभी का दुख झेल रहा होगा, फिर सभी का दुख भी उसको लगता होगा, सभी का सुख भी अनुभव कर रहा है, सभी का दुख भी अनुभव, अरे महादुखी होगा फिर तो, ऐसी विद्या करके क्या फायदा। एक आदमी अपना किंचित दुख से इतना परेशान है और आप जो है सभी के साथ अवैध हो जाओगे, सबका दुख उठाओगे अपने खोपड़ी पर, तो कितना दुखी हो जाओगे, अरे ऐसी उपासना बेकार की है, नहीं महादुखी होना पड़े ऐसी उपासना किस काम का, तब कहते नहीं ऐसा नहीं। उसी प्रकार है आपके शरीर के अंदर अनेकों कीटाणु, किसी को बुखार हो गया, किसी को जुकाम हो गया है, किसी को सर दर्द हो रखता है, किसी को क्या क्या हुआ है अंदर में क्या पता आपको मालूम है क्या, उनके दुख से आप दुखी होते हैं क्या, कोई मर रहा है हम आपको पता भी नहीं मर गया, टट्टी पिसाब से निकल गया बाहर पता ही नहीं चला आपको, कहां असर कर रहा है आपको, कितने जीव कीटाणु इसके अंदर प्रतिनित्य मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ, कौन क्या पीएचडी कर रहा है अंदर में कीटाणु, क्या मालूम आपको, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन आपकी वेदांत आपके माध्यम से वेदांत सुन रहा है, और कोई नहीं भी सुन रहे हैं, अपने मोल मस्त है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अंदर में, लेकिन किसी का भी आपके साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी सबका पास सबका अभिमान मैं करके पकड़ चल रहे, तो सर्वेशम आत्मा होते हुए भी इन सर्वेशम दुखों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, आप इस दृष्टि में जैसा देखते हो उसी प्रकार समझते हो, सर्वेशम आता हुआ आत्मा होते भी किसी के दुख पर दुख कहां जाता है, अरे जिसके पास उसके पास बताते अमी वस है ना, अमाएव आसाम तद्भवति, आसाम तद दुखम अमाएव भवति, इन्हीं के साथ रह जाता, अमा माने अमाए कब्बे है सहार, इनके साथ ही रह जाता, वह तत्त जीवों के साथ ही रहता है, वह समष्टि भूत हिरण्यगर्भ के साथ ही संबंध नहीं होता। एक और भी कारण, पुण्यमेव अमुम गच्छति, वो अनंत जन्मों से जो किया हुआ जो पुण्य है वही उसके साथ उसमें संबंधित रहता है। न वही देवान पापम गच्छति, देवताओं के पास पाप का स्पर्श भी नहीं होगा। तथा आद्यश्च एनम चंद्रमसश्च देव प्राणावशति, ठीक इसी प्रकार से पूर्वोक्त जैसे पृथ्वी और अग्नि के बारे में बताया था, दीव और आदित्य देवी मन बन कर गए, पृथ्वी और अग्नि देवी वाक बन कर गए, अभिव्यक्त हो गया था, उसी प्रकार से अद्वैत चिन्ह चंद्रवश देव प्राण आविष्टि, जल और चंद्र रूपी आधार एवं कर्णों के माध्यम से देवी प्राण जो है इसके अंदर अभिव्यक्त हो जाता है। स वही देव प्राण किम लक्षण इतिष्ठे, देव प्राण किस रूप से अभिव्यक्त हो रहा है उसके अंदर, वृष्टि में नहीं, इस शरीर के अंदर ऐसे दिखता हुआ ऐसा नहीं, सर्वत्र व्याप्त कर इसने कहा यह संचरण आसरण सर्वत्र न व्यत भाषा, यह संचरण मने प्राणी भेदेशु संचरण मने व्यक्ति समष्टि भेद में संचरण करता हुआ और समष्टि व्यक्ति रूपेण प्राणी भेदेशु संचरण ऐसा वे अथवा संचरण ने जंगमेशु असंचरण स्थावरेशु संचार कर रहे प्राणी भेदों में और असंचार समष्टि व्यक्ति रूप से समष्टि व्यक्ति रूप से असंचार कर रहा है और प्राणी भेद रूप से संचार कर रहा है। अतः दूसरा कर दिया जंगमों में संचार करता है और स्थावरों में संचरण नहीं करता हुआ प्राण विद्यमान रहता है, फिर भी न व्यतते न दुख निमित्त नुजते दुख निमित्त और भय आदि से युक्त नहीं होता, अतः वो भी न ऋषति न विनशति न हिंसा मापते, किसी भी प्रकार की हिंसा कष्ट को प्राप्त नहीं होता, विनाश तो दूर की बात। यहाँ पर भी अविनाश वाली जो कथन है सगुण ब्रह्म की उपासना है ना, सापेक्ष समझ रहे हैं सारी चीज। सो यथोक्तम एवं व्यक्ति एवं मने त्रिन्नात् दर्शन व्यक्ति, पूर्वोक्त प्रकारेण जो त्रिन्नात्मा है वाक मन और प्राण, इसके जो वास्तविक स्वरूप है इसको जो जान लेता है अनुभव करता है उपासना करके जो है तदरूप या तद्भावपन भी हो जाता है तो भी सर्वेशा भूताना माता होती सकल भूतों का आत्मा ही हो जाता है, अर्थ सर्वेशा भूताना प्राणो भवती सब भूतों का प्राण, केवल प्राणी होता है क्या, नहीं सर्वेशा भूताना मनो भवती सर्वेशा भूताना वाक भवती इत्येवं सर्वभूतात्मतया सर्वज्ञ भवती, सर्वभूतात्मा हो जाने के नाते वह सर्वज्ञ हो जाता है, दैवी वाक से दैवी मन से दैवी प्राण के माध्यम से सर्वज्ञ हो जाता है। किसके सदृश होता है वो भी बताएंगे, यथा येषा पूर्व सिद्धा हिरण्यगर्भ देवता, जो पहले अनादिकाल से प्रसिद्ध है, ये जो हिरण्यगर्भ देवता अपने पूर्व कल्प में किए हुए पूर्व मनमंत्र आदियों में किए हुए उपासना के कारण से आज हिरण्यगर्भ पद पर प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्भ जिस प्रकार से सब सभी का समष्टि रूपेण स्थित होकर सभी वेष्टियों का अभिमान कर लेता अंतर्यामी भाव से, उसी प्रकार से एवमेव नाश सर्वज्ञत्व सर्वकृत्वा पचित प्रतिगात, इसी पादक के अंदर भी सर्वज्ञत्व में और सर्वकृत्व में किसी प्रकार का प्रतिघात नहीं होता। पिछले जन्मों में उसने किया था ना, अब हिरण्यगर्भ हो गया है, पिछले कल्प में किया था अब हिरण्यगर्भ पोस्ट मिल गया उसको, और आज इस समय में भी उसकी उपासना का फल पुण्य संबंध होने के कारण से उसी सर्वज्ञता में उसी सर्वकृत्व में कोई हानि नहीं, तद्वती उपासक भी सर्वभावापन और समष्टि भावापन हो जाता है, तो इसके सर्वज्ञत्व और सर्वकृत्व का कहीं किसी प्रकार का प्रतिघात या अवरोध प्रतिबंध नहीं होता। सही दाष्टांतिक निर्देश है, यथा एषा देवता एवं सब जो दाष्टांतिक जो उपास सर्वाणि भूतानि पालयन्ति पूजयन्ति, जिस प्रकार से यह जो हिरण्यगर्भ देवता है इसको यज्ञ आदि कर्म कांडों के द्वारा सकल भूत उसका पान करते हैं पूजा करते हैं, एवं इसी प्रकार से ह एवं विदम यह जो वेत्ता है उपासक त्रिनाथ प्रजापति रूप तो धारण किया हुआ जो उपासक उसको भी सर्वाणि भूतानि इत्यादि रक्षण पूजा सत्यम प्रयुजते इत्यादि रूप पूजा निरंतर उनका किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर आशंका होती है पूर्व पक्ष सबका दुख भी उसको मिलेगा। अत इदम आशंकते, यहाँ पर पूर्व पक्ष अपने मन में रखा है, श्रुति अपने तरफ से जवाब दे देती है। पहले शंका दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन श्रुति को अनुवय करने के लिए अत इदम आशंकते सर्व प्राणी नाम आत्मा भवति इत्युक्तम्। आपने कह दिया सकल प्राणियों का आत्मा हो जाता है, तथा सर्व प्राणी कार्यकरणात्मत्व, यदि वह सकल प्राणियों की कार्यकरणात्मा ही हो गया, कार्यकरण संघात से अभिन्न ही हो गया, तो सर्व प्राणी सुख दुख संबंधित है, सकल प्राणियों का तत्व सुख तत्व दुखों के साथ वह युक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा तो मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ ये मान इनके हिसाब से चले, सभी गर्भिणियों के साथ जब तादात्म्य कर लेगा, एक भी क्षण ऐसा नहीं दुनिया में जो पैदा नहीं हुए हों, वो प्रसव वेदना से वो तो ब्रह्म ज्ञान की हालत खराब होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए ये कैसे बोल रहा है पूर्व पक्ष समझ में नहीं आता, नहीं उठपटांग आशंका। लेकिन श्रुति माता के समान दया करती है, उसके भी जवाब दे रही, तन्न अपरिच्छिन्न बुद्धित्व। ये तो क्या है, अपरिच्छिन्न बुद्धि, वो वेदना तो परिच्छिन्न बुद्धि वाले को होता है, सुख दुख आदि जो होते हैं वो परिच्छिन्न बुद्धि वाले को होता है, अपरिच्छिन्न बुद्धि वालों को एदार्सी परिच्छिन्न शरीर परिच्छिन्न उपाधि से जन्य जो सुख दुख आदि का संबंध नहीं होता, परिच्छिन्न आत्म बुद्धि नाम ही आक्रोश आदि दुख संबंध दृष्ट अनेना हम आकृष्ट की। परिच्छिन्न बुद्धि वालों के अंदर देखा गया कोई आक्रोश क्रोध में आकर के शाप दे दिया, तब उस दुख का संबंध होता है और देखने को मिलता है भाई वो कहता भी है, अरे अमुक आदमी ने जो है ना हमको बहुत गाली दे दिया, बहुत साप दे दिया, बहुत उठपटांग कर दिया, मैंने भेद बुद्धि वाले में ही तो ये हो रहा है ना, स्वर से भिन्न दूसरा है और वो इसको कह रहा है, तभी तो हुआ। अस्य तो सर्वात्मनो, और ये तो सर्वात्मा होने के कारण से जो क्रोध कर रहा है वो भी खुद है, जिसको गाली दिया जा रहा है वो भी खुद है, आक्रोशी और आक्रोष्टा दोनों के दोनों स्वयं बन रखा हूं, तो मैं किसको किसके आधार पर दुख करता हूं, मैं ही आक्रोशता भी हूं, मैं ही आक्रोश्य हूं, मैं ही आक्रोश भी हूं, त्रिपुटी रूपा मैं सर्व नित्य सर्व दिखरा दिखाई दे रहा हूं, अब मैं उस आक्रोश से दुखी हो जाऊंगा। जब आक्रोशता से आक्रोश्य भिन्न होगा तो उस आक्रोशता का आक्रोश को लेकर आक्रोश के अंदर दुख, जब मही आक्रोश हो गया, मही आक्रोश हो गया, मही आक्रोश भी हो गया, तो स्थिति में किसका कौन दुख क्या संबंध हो गया। इसलिए कहते हैं कि यस्य तु सर्वात्मन, और जो सर्वात्म भाव का प्राप्त उपासक होता है उसका तो यह आक्रोशते, यश्च आक्रोशति तयोर आत्मत्व बुद्धि विशेष भाव, उसके दोनों के प्रति उसके अंदर आत्मत्व बुद्धि रहती है, जो आक्रोश किया जा रहा है और जो करने वाला है, जिसके प्रति किया जा रहा है और जो कर रहा है, वह सब कुछ का आत्मा वही है ना, हम दोनों का आत्मा वही है, आत्मबुद्धि का विशेष अंतर नहीं है, अतएव न तन निमित्त दुख होते, इसलिए आक्रोश निमित्त जो दुख है ना वह उसको प्राप्त ही नहीं होता। मरण दुख बच्चा निमित्ता भावात, जैसे मरण दुख का अनुभव होता है वैसे यहाँ भी कोई निमित्त ही नहीं रह जाता है, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो सकता। यथा ही कृष्णचिन्ह मृदय उसका व्याख्यान कर रहे हैं, मरण दुख बच्चा भाष्यकार अपनी वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं, यथा ही कृष्णचिन्ह मृत कश्चित दुखम उत्पदते ममा सो पुत्रो भ्राता चेती पुत्र आदि, मान लो कोई आदमी मर गया, उसी मरने से किसी को दुख होता है, किसी को दुख भी नहीं होता, और दुख किसको हो रहा है, जो मान रहा है मेरा बेटा है और उसे दुख नहीं हो रहा है, जो मानता नहीं कि मेरे बेटे, संबंध मानना पड़ेगा ना आपको, आप भारतीय इतने मर गए, आप अपने भारतीय मर गए, आप अपने भारतीय तुर भी संबंध कल्पना कर लिया, आप क्या कर रहे हैं ना, कहते बिहारी मर गया, बिहारी सब इकट्ठे हो जाएंगे, केरल वाले बीमार हो गया, सारे केरल वाले पहुंच जाएंगे अस्पताल, हो जाता है, भावना आई जाती है, क्या करें, वो ऐसा वासना है बड़ी विचित्र वासना छूटती, एक मराठी को पीट दे सारे मराठी इकट्ठे हो जाते, ऐसे हो जाता है, क्या करें, समझ में नहीं आती है, ऐसी विचित्र वासनाएं भरी पड़ी है तो छूटती नहीं है, इसका छूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अरे जिसने मारा वो भी मैं हूं, जो मार खाए वो भी मैं हूं, और मारने के लिए घुसा करके जा रहे हैं जो ये भी सब मैं ही तो हूं, क्या को मैं जाऊं फालतू में, कौन किसको मारा, क्या राग द्वेष क्या हुआ, ये वो भाव आता नहीं चलता, वो राग द्वेष खुशी जाता। तो इसलिए कहते हैं यहां पर भाई दुख किसको होता है, जा संबंध जोड़ लेता है, किसी भी प्रकार का संबंध ही ना हो तो कहां प्रश्न उठेगा दुख का, वही करें यथाए कसिन हृदय कश्य दुख पुत्र बढ़ाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मेरा पुत्र है मेरा भाई है ऐसी भावना है, यदि पुत्रादि निमित्त में दुख कम उत्पन्न होते, पुत्रादि निमित्त की संबंध निमित्त की दुख उत्पन्न होता है, तन निमित्त अभाव है, और पुत्र भ्रातृत्व इतने समुद्र में निमित्त न होता तो तन मरण दर्शनों भी नहीं वो दुख उपजते, उसके मरण का दृष्टा तो है, देख तो रहा है ये मर रहा है, फिर उसको कोई दुख नहीं होता है, मर गया तो मर गया। और तो यह मानवीय भावना को लेकर के अरे बेचारा मर गया इतना तो बोलोगे है? इसे भी क्या रोग है, छाती पीटेगा वहां, इसलिए कहते हैं, इसलिए क्या निष्कर्ष निकला वो बता रहे, तथा ईश्वर से भी अपरिचिन्नात्मनो ममत्वतारी दुख निमित्त मिथ्या ज्ञान आदि दोषाभाव नहीं वो दुख उपजाए, इसलिए ईश्वर से अपरिचिन्नात्मनो, ईश्वर है हिरण्यगर्भ है और तद्रूपापम ये उपासन, इसके अंदर क्या है अपरिचिन्न बुद्धि है, अभी अपरिचिन्न आत्म स्वभाव वाला हो गया, इसके अंदर ममता तवता, ममता तवता माने ममता तवता अहंता ममता तवता ये तीनों नहीं रह गया, इत्यादि दुख का निमित्त भूता जो ये इनके कारण से दुख होता है, और दुख का निमित्त कौन है मिथ्या ज्ञान, इत्यादि मिथ्या ज्ञान क्यों हुआ अविद्या है ना, इत्यादि दोष वह दोष का अभाव होने से नैव दुख को जाए थे, तो दुख उत्पत्ति नहीं हो सकती है।